आयुर्वेद के ग्रंथों में स्त्री के फूल आने की दवा नाम से एक फार्मूला मिलता है। इस फार्मूले के बारे में भारत के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भी जानते हैं, पर वे इस फार्मूले को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यह एक बहुत सरल फार्मूला है, पर इसके अलग अलग रूप पूरे देश में देखने को मिलते हैं। इसके 1000 से भी अधिक प्रकार के वेरिएंट्स मैंने पूरे देश में देखे हैं और पारंपरिक चिकित्सक इसमें कई प्रकार के और घटक मिलाते हैं, जिससे कि यह फार्मूला और अधिक प्रभावी हो जाता है। इस सरल से फार्मूलेशन के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है, अच्छा श्याम तिल एक पाव लें, एक शेर पानी में काढ़ा करके पिए तो स्त्री पुष्पवती होए। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपके पास ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में जानकारी है या मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस के बारे में जानकारी है जिनका प्रयोग करने से इस सरल से फार्मूले को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 5000 से अधिक मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस के बारे में बताया, जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के साथ करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। महाराष्ट्र के पारंपरिक चिकित्सकों ने 500 किस्म के ऐसे मेडिसिनल राइस बेस्ड फार्मूलेशंस के बारे में बताया जो कि इस काम में प्रयोग किए जाते रहे हैं। बिहार के पारंपरिक चिकित्सकों ने 1500 किस्म के मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशन के बारे में बताया। इनमें से ज़्यादातर फार्मूलेशंस बंगाल के पारंपरिक चिकित्सक भी उपयोग करते हैं। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। ये रिपोर्ट निःशुल्क रूप से मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो। धन्यवाद।